इश्क न जाया कर इश्क न जाया करके थैया वे थैया जल्दी आ जा वे तबीबा जल्दी आ जा वे तबीबा जल्दी आ जा वे तबीबा नहीं ते मैं मर गया तेरे इश्क न जाया कर इश्क न जाया कर इश्क न जाया करके थैया वे थैया इश्क नचाया करके थैया वे थैया इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया।